Book 2 48 48 أنشطة العطلات Vakantieactiviteiten هل الشاطئ نظيف؟ Is het strand schoon? Is het strand schoon? هل تمكن فيه السباحة؟ Kan men daar zwemmen? Kan men daar zwemmen? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kun je hier een parasol huren? Kun je hier een parasol huren? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kun je hier een lichtstoel huren? Kun je hier een lichtstoel huren? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Kun je hier een boot huren? Kun je hier een boot huren? أحب أن أركب الموج. Ik zou graag willen surfen. Ik zou graag willen surfen. أحب أن أغطس. Ik zou graag willen duiken. Ik zou graag willen duiken. أحب أن أتزلج على الماء. Ik zou graag willen waterskiën. Ik zou graag willen waterskiën. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Kun je een surfplank huren? Kun je een surfplank huren? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kun je een duikuitrusting huren? Kun je duikuitrusting huren? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Kun je waterskis huren? Kun je waterskis huren? أنا مجرد مبتدئ. Ik ben nog maar een beginneling. Ik ben nog maar een beginneling. أنا في مستوى وسط. Ik hoor bij de middelmaat. Ik hoor bij de middelmaat. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Dat kan ik goed. Dat kan ik goed. أين التلفريك؟ Waar is de skilift? Waar is de skilift? هل معك زلاجات سكي؟ Heb je dan skis bij je? Heb je dan skis bij je? هل معك حذاء سكي؟ Heb je dan skischoenen bij je? Heb je dan skischoenen bij je?